Saque, saque. Saque, saque, saque. Tique, tique, tique, teta. Tic-tac, tic-tac. Para la lava y el trasero. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Abrió el tegutero. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.